أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Yasin suresinin 40. ayetine kadar işlemiştik. Geçen ders tefsirini yaptığımız ayetleri hatırlayacak olursak, ve ayetul lehum serisi idi. Yani onlar için belgeler, ayetler, işaretler, dersler vardır. Kim onlar? Elbette bizler. Kur'an'ın tüm muhatapları, ders alacak aklı, görecek gözü, çalışan yüreği, düşünecek zihni ve akleden kalbi olanlar için. Varlık kitabını akleden kalp sahipleri okurlar. Varlığa bir kitap gibi bakarlar. Varlık kitabını okumayanın ilahi kitabı tek başına okumuş olması çok büyük bir anlam ifade etmez. Çünkü ilahi kitap bu varlık kitabının bir şerhi, bir tefsiri, bir açıklamasıdır. İşte bugün de 41. ayetle devam edeceğimiz dersimiz ilgili seriye ait varlık kitabına atıfla başlıyor. Ve ayetul lehum enna hamalna zurriyetahum fil fulkil meşhun. Bizim onların nesillerini, zürriyetlerini dolu gemilerle taşımamızda da onlar için bir ders vardır. Bir öğüt vardır. Yani bu da bir ayettir. Ve bu ayet de okunmalı, anlaşılmalı, tefsir edilmeli, tevil edilmeli, teşrih edilmelidir. Suya kaldırma kuvveti veren ilahi yasaya bir atıf. Bu ayet o. وَاَيَتُنْ لَهُمْ Onlar için dersler vardır, ayetler vardır diyen her ayet, biraz önce de değindiğim gibi, muhatabına hitap eder. Yani varlığa gören, sadece bakan değil, baktığını gören bir gözle bakan, herkes varlığı okunacak bir kitap gibi görür. Dahası varlığı bir parmak gibi görür. İşaret eden bir parmak. İşaret parmağı. Neye işaret ediyor? Neyi gösteriyor? Diye sorar. Her gösterge bir şeyi gösterir. Peki bu neyi gösteriyor? İşte bu soruyu sorduğu anda var edenle var edilen arasındaki bağ kuruluverir. O illiyet bağı keşfedilir. Bu bağ keşfedildiğinde var edileni bilmek ilme dönüşür. İşte ilim o zaman ilim olur. Yani bilgi, veri, data o zaman ilim olur. Alamet olur. İşaret olur. Ve alem Allah'ı gösteren bir parmağa dönüşür. İşte burada da bize suyun kaldırma gücünün O kaldırma gücünden istifadeyle yüzen gemilerin neye işaret ettiğini, yani bu suya kaldırma gücü vermeseydi Allah, bu yolculuğun yapılıp yapılamayacağını. Tabii sadece bu değil, daha da arka planda suya bile insana hizmet etsin diye yasa koyan Allah'ın insan için hiçbir yasa koymadığını düşünmenin abes olduğunu ima ve işaret ediyor aslında. O nedenle suyu boş bırakmadı Allah da sizi boş mu bırak? Suya bir amaç koydu da sizin için, yani suyu kendisi için yarattı, insanoğlu için bir amaç belirlemez. Onu amaçsız mı bıraksın? وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُوهُ Ve onları benzer nitelikte taşıma araçları, parantez içinde, yapabilecek kabiliyette yaratmamızda da onlar için ayetler vardır. Yani min mislihi ma yerkebu, her türlü taşıta atıftır. Bugün füzeye kadar, uçağa kadar, arabaya kadar ne kadar taşıma aracı var, bunları yapabilecek kapasiteyi insana veren Allah'tır. Buradan belki yine bu parmağa bakarken, bu işaret parmağına aslında çok görmezden geldiğimiz, unuttuğumuz bir hakikati hatırlatıyor. İnsanoğlu hayran hayran uçağa bakar da, o uçağı yapan, icat eden insana hayran hayran bakma. Peki, aslında hiçbir sanat eseri sanatkarsız olmayacağına göre, sanata hayran olup da sanatkara hayran olmamak nasıl bir kafa? Esere hayran olup da müessire hayran olmamak nasıl bir kafa? Füzeye, uzay araçlarına hayran hayran bakıp da o aracı tasarlayacak, o aracı icat edecek bir varlık olan insana sıradan muamelesi yapmak. Hele o insanı tasarlayan Allah'ı unutmak, onu yok saymak. İşte bu. Bu işaret parmağının gösterdiği, bu ayetin gösterdiği yer. وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ Eğer dilersek biz onları suda boğabiliriz. Ya da boğarız. Bu hem suyun kaldırma yasasına bir atıf. Eğer biz o yasayı koymazsak suda boğulurlardı. Hem de mevcut yasasıyla birlikte yine de suda yüzen taşıtların Allah'ın hıfzı emanına muhtaç olduğuna bir atıf. Yani istersek kaldırma yasasına rağmen yine boğarız. Onun için suya böyle bir yasa koyduk diye Allah'a muhtaç olmadıklarını düşünmesin. Sanmasınlar. Yine Allah'a muhtaçlar. Çünkü o yasayı koyanın elindedir onların kaderi. فَلَا صَر۪يخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ Bu takdirde imdatlarına kimse koşamaz, yetişemez ve onlar kurtarılamazlar da. Gerçekten bu ayetin hatırlattığı tarihte çok büyük kazalar var. Yani Allah'a baş kaldırmış. Allah'a kafa tutmuş insanların. Bunu artık Allah bile batıramaz diye yaptıkları gemilerin. Mesela Titanik'in Galata meşhuruyla batması. Onu yapan insanların duyguları. Tarihi verilere göre Titanik'i kıza oturtan, yani bu projenin sahibi olan kişi, böylesine muhteşem bir taşıtı denize indirdikten sonra bunu Tanrı bile batıramaz demiş. Bilmiyorum. Allah'la ayaklaşan her insanın başına gelecek olan aynı şeydir. Burada da zaten bu ayetler bağlamında verilmek istenen ders o. Allah'ın koyduğu yasaları kullanarak bir takım kolaylıklar sağlıyorsunuz kendiniz için. Bir takım icatlar gerçekleştiriyorsunuz. Bir takım tasarımlar yapıyorsunuz. Fakat bütün bunlar yine sizi Allah'tan müstani kılmaz. Yani yine Allah'a mahkum ve mecbursunuz. Nasıl mecbur olmazsınız ki? Allah'ın verdiği kabiliyeti ve kapasiteyi kullanarak yapıyorsunuz bunları. Ama bu gerçeği unuttuğunuz anda bu kapasite başınıza bela olur. Yani sizi yaşatsın, rahat ettirsin, size huzur versin diye yaptığınız her şey size bela getirir. Size mezar olur. Sizin huzursuzluğunuzu artırır. Onun için ne yapıyor olursanız olun, Allah'la bağlantıyı koparmayın. İrtibatı kesmeyin. Allah'la irtibatı kestiğiniz anda ortaya koyduğunuz her şey amacının tam tersi bir işleve ürün verir. Tabiat alışılmış davranışların dışında davranmaya başlarsa. Düşünsenize. Bizler tabiatın alışılmış davranışlarla sonsuza kadar tekrar edeceğini, kendisini tekrar edeceğini düşünüyoruz. Fakat alışılmış davranışlar göstermemeye başlarsa, bu bizim için alışılmamış. Çünkü insanoğlunun şu tabiattaki, şu dünya misafirhanesindeki misafirliği çok kısa. Şu evrenin yaşına göre insanoğlunun soyunun yaşı nedir ki? Ne kıymeti var ki birkaç milyon yılın 15 milyar yıl karşısında? Dolayısıyla bu kısacık misafirlikte ne gördü ki insanoğlu? Ama insanoğlunun görmediğini gören biri var. Bilmediğini bilen biri var. Tabiatın hep alışılmış davranışlar göstermeyeceğini bilen biri var. Daha doğrusu tabiata alışıldık olanın dışında davranışlar gösterme yeteneği veren biri var. Düşünün. Su hep alışıldık davranışın dışına çıkıp da kaldırma gücünü bir an için geri çekiverir. Rüzgar hep alışıldık davranışının dışına çıkıp da maksimum esiş birimini ikiye katlayıverirse, 200 mil hızla değil de bir gün 500 mil hızla esmeye başlarsa. Deprem hep alışılmış davranışı olan 8'e kadar güçle sallama davranışını 12'ye katlayıverirse yeryüzünün şekli değişir. Bunu hiç hesap etmiyor insanoğlu. Daha ötesi var. İnsanoğlunun yeryüzü misafirhanesinde güvenliği nasıl sağlanacak? İnsanoğlu güvenlik deyince çok küçük toprak birimlerinde aldığı tedbirleri aklına getiriyor. Peki küre, kürenin güvenliğini kim sağlayacak? Yer kürenin güvenliği. Yer küre bir yığın kozmik kazaya açık. Açık. Peki bu güvenliği kim sağlayacak? Allah'tan başka bir ihtimal var mı? Yer kürenin güvenliğini sağlayacak biri var mı? İşte bütün bunları düşünmemiz ve nihayetinde Allah'a iltica etmemiz, Allah'a yönelmemiz isteniyor. Tabii bunun tersi insanoğlunun tabiatı hoyratça kullanması. Yani suyu çürütmesi, suyu kokutması, havayı çürütmesi, kokutması, toprağı çürütmesi, kokutması, elini değdiği her şeyi berbat etmesi. Üstelik kendisi için yaratılmış ve kendisine emanet edilmiş bu şeylere ihanet etmesi. Sonuç bu sorumsuzluktur. Sorumsuzluk bir zincirleme günah galerisidir. En düşüğü varlığın en aşağısına, en yükseği varlığın zirvesine karşı sorumsuzluk. Toprağa karşı sorumsuzluk başlamışsa Allah'a karşı sorumsuzluğa kadar gider. Onun için takva sadece insan-Allah ilişkisinde değil, insan-toprak ilişkisinde de geçer. İnsan tabiat ilişkisinde de geçer. Sorumluluk bilincinin kaybolması, bunun temelinde ahiret inancının zaafı yatır. Bir insan ahireti gözden kaçırdığında, kulak ardı ettiğinde, göz ardı ettiğinde ancak sorumsuz olabilir. İşte ayette aslında oraya getiriyor sözü. İlla rahmeten minna ve meta'an ilahi. Sadece katımızdan bir rahmet ve geçici bir mühlet tanımamız sayesinde yaşayabilirler, ayakta kalabilirler, hayatta kalabilirler. Tabii parantez içi bu son kelime. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ اَيْد۪يكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kendilerine sizi bekleyen ahiret ve geride bıraktığınız dünya hayatından dolayı sorumluluktan titreyin ki, tir tir titreyin ki, sorumluluğunuzu o kadar içten duyun ki, İlahi merhamete ulaşabilirsiniz denildiğinde yine parantez içinde yüz çevirdiler. Biraz önce sorumsuzluğun temelinde ahirete inançtaki zaafın yattığını söylemiştim. İşte o ayet geldi. Sorumluluktan kaçmak için insanoğlu o kadar büyük bir yanlış işliyor ki, insanın tabiatında ölümsüzlük arzusu vardır. İnsan böyledir. Çok sever. İster ki 1000 yıl yaşayayım. لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً diyor ya, Yahudileşmiş İsrail oğullarını ele aldığı bir ayette Kur'an. Tabii bu dünyada yaşamak. Aslında dünyada yaşamak değil onunkisi. Onun tüm yaşamı dünyaya ait olduğu için dünyevileşmiş bir akıl, tüm hayatı buraya hasrettiği için, teksif ettiği için burada düşünüyor. İnsanoğlu fıtratı icabı ölümsüzlüğü ister. Fakat sorumsuzluk insanın fıtratındaki bu arzuyu bile bastırıyor. Sorumsuz bir hayat yaşadığında bu darı dünyada, bu geçici hayatta kalıcı bir ölüm sonrası hayatı inkar etmeye şuna bakınız. Yani küçücük hayatı sorumsuz yaşadım diye sonsuz ebedi hayatın üstünü çizmeyi isteme. Nasıl bir şey? İşte ahireti inkar budur. İnsan fıtratındaki bir arzuyu bile sırf sorumsuzluk için feda edebilir. Ölümsüzlüğünü sorumsuzluğuna feda etmek isteyebiliyor. Ama tabii bunu beceremiyor, yapamıyor. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرَضِينَ Zira onlara ne zaman Rablerinden bir mesaj ulaşmışsa, her seferinde ondan yüz çevirmişlerdir. Anha murud. Yüz çevirmişler. Ona sırt dönmüşlerdir. Ve izâ qîle lehum enfikû mimmâ razakakumullâhu qâlellezîne keferû lillezîne âmenû enut'imu men lev yeşâullâhu et'ame. Kendilerine Allah'ın size verdiği rızıktan, servetten, nimetten Allah yoluna sarf edin denildiğinde küfürde direnenler tabii ki, inkarda ısrar edenler, imanda sebat edenlere ne yani derler? Allah'ın istemesi halinde doyuracağı kimseyi biz mi doyuralım? Yani Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuralım derler. İn entum illa fi dalalin mubin. Ve eklerler. İşte gördünüz. İşte açıkça görülüyor ki siz iyice kaçırmışsınız. İyice sapıtmışsınız. Yani siz acıklı bir şaşkınlık içinde değil de nesiniz? Derler. Evet, infak önerildiğinde, infak ne demek? Servetten Allah yolunda harcamak. İnfakın bahusus karşılığı bu. Yoksa Kur'an'da sadaka olarak da gelir, zekat olarak da gelir, artma ve arınma yöntemi. Sadaka, Allah'a sadakati ispatlama yöntemi. Sadaka. Ama infak özellikle Allah yolunda ya da Allah yoluna ya da Allah rızası için harcama. Burada infak denilmesinin sebebi, nefak kökünden gelmesinin sebebi çok ince bir nükte var. Biliyorsunuz münafık da aynı kökten türetilir. Bu kökten türetilmesinin sebebi bir tünelin bir ucundan atınca tünelin ahiretteki çıkışından alınacağına inanma. Yani nefak zaten tünel demektir. Köstebek yuvasına da onun için aynı ismi verilir. Yani dünyadaki ucundan atınca, infak edince ahirette sizi bekleyen bir yatırıma, bir servete dönüşmez. Onun için çift dünyalı olanlar infak ederler. Tek dünyalı olanlar nifak ederler. Çift dünyalı olanların tek yüzü olur. Tek dünyalı olanların çift yüzü olur. İki yüzlü. İşte infak Allah'a daha fazlasını almak için vermektir. İnfak Allah'ın verdiğini paylaşmaktır ki daha fazlasını versin. Dahası Allah'ın verdiği geçici nimeti paylaşarak Allah'tan kalıcı nimet almak. İnfak budur. İmanın test edilmesinin yöntemlerinden biri olarak geçer Kur'an'da. İman infakla test edilir. Karşılığını orada almak için bu dünyada seve seve vermek. İnkarcı tavır vereceğine takılmış burada. Ama alacağını görmüyor. Sadece vereceğine takılmış. Onun için de diyor ki Allah istese doyururdu. Biz mi doyuralım? Allah'ın doyurmadığını biz mi doyuralım? Onun için bunu görmüyor. Allah'ın onu doyurmayıp bunu da doyacağından fazlasıyla rızıklandırmasının sebebini görmüyor. Aslında onun doyacağını bunun eliyle vermiş ona. Onu görmüyor. Yani emanet verildiğini görmüyor. Kendisinin doyacağından fazlasının elinde olmasının hikmetini kavrayamıyor. Bu Allah'tan bağımsız ve bağlantısız düşünmenin sonucu, acıklı sonucu. Çünkü tek dünyalı dedim ya biraz önce. Servete hesabı sorulacak bir emanet olarak bakmıyor. Bakmadığı için de infak etmeye yanaşmıyor. Dünyevileşmiş bir aklın akıbeti bu. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ Bir de derler ki, eğer dürüstseniz söyleyin bakalım şu vaat ettiğiniz son saat ne zaman gerçekleşecek? مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً خُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ Evet. Çok ilginç bir cevap. Onlar diyor ayet. Onlar. Bunu tartışırlarken, kendi aralarında bu tartışmayı yaparlarken, kendilerini enselenecekleri bir tek bela çığlığından başka bir şey bekliyor olmayacak. Sadece bir tek bela çığlığı. Dikkat buyurun. İnfak ile ilgili bir ayetin hemen arkasından, 47. ayetin arkasından ahiretle ilgili ayetler geliverdi. İnfakla ahiret arasındaki doğrudan bağı kuruverdi. Yani insan yeryüzünde gerçekten ahlaki bir davranış, bir erdem olarak paylaşma işini ancak ahirete iman ettiğinde yapabilir. Ahirete iman etmemiş bir akıl verince eksileceğini düşünür. Bu akıl düz matematikten yola çıkar. Üçten iki çıkarsa bir kalır ona göre. 40'tan 1 çıkarsa 39 kalır ona göre. Ama burada iman matematiği geçerlidir. İman matematiğinde 40'tan 1 çıkarsa 80 eder. Yani Allah için verdiğinizde katlar. İman matematiği böyledir. Hatta 800 eder. Hatta 8000 eder. سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّ Her başağında 100 tane olan 7 başak gibidir diyordu ya Kur'an. İşte böyle bir şey. İman matematiğinin işleyişi farklı. O matematiğin işleyişini ancak ahirete imanı olanlar Allah'a güven demektir bu zaten. Bir başka dünyanın daha bizi beklediğini, bu hayatın tek bir hayat olmayacağını, bu hayatın bir de öbür yüzünün olduğunu, hayatın mertebe mertebe olduğunu ve bu geçici hayatın bir de kalıcısının bulunduğunu bilenler ve inananlar infak ederler. Değerli dostlar, bu ayetle, 48. ayetle birlikte surenin asıl konusuna girdik. Bu sure ilk nesil tarafından Kur'an'ın kalbi olarak nitelenirdi. Neden Kur'an'ın kalbi olarak nitelenirdi? Çünkü bu surenin ana teması ahiret. Ahiretse akidenin kalbi. Akaidin kalbi ahiret. Ahiretten söz eden yoğunlukla bir dip akıntısı gibi tüm ayetlerin altında ahiret akan bu sure de Kur'an'ın kalbi. Onun için ahiret aslında hayatın kalbi. Ve bu ayetler tam da hayatın kalbinden konuşuyor. Hayata kanı ahiret kalbi pompalar. Eğer ahiret kalbi hayata kan pompalamazsa hayat durur. Hayata hayat veren erdem durur. Eğer ahiret inancını çekip alırsanız hayattan, şu darı dünyada ahlaki davranış bir sabiteye, bir temele, bir esasa kavuşamaz. Tesadüflerden müteşekkil olur ahlaki davranışlar. Ve bunun ahlaki davranış olup olmadığını da bilemezsiniz özü itibariyle. Yüzünden görünüşte ahlaki gibi gelebilir ama çok derinlerine indiğinizde en büyük ahlaksızlık niyetini taşıyor da olabilir. O nedenle ahlaki davranış mutlaka kendini aşan bir köke sahip olmalıdır. Kendini aşan bir kök de ahirettir. Yani yaptıklarının hesabını vereceği bir günün mutlaka geleceği ve o günde sadece yaptıklarının değil, düşündüklerinin de, duyduklarının da, o şeyi yaparken hissettiklerinin de kayda alınmış olduğuna iman ettiği bir ahiret inancı. Bu 39. ayette. مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدًا. Yani onlar başka bir şey beklemesinler. Bir tek çığlık, bela çığlığı, sayha bu aslında. Beklesinler. Son saatin nasıllığıyla ilgili bir ipucu da veriyor. Demek ki yeryüzünde hayata son verecek olan, halk arasında kıyamet diye bilinen ama daha doğrusu son saat, Sa'ah, Kur'an'ın Sa'ah dediği ki kıyamet yeniden kalkış. Sa'ah dediği şey, işte onun hakkında bir ipucu. İlahi bir bela sayhası. Ona sur da deniliyor kelamda. Kur'an'ın da atıf yapan ayetleri var. Yer kürenin güvenlik garantisi yoktur demiştim ya. Allah değilse kim sağlayacak bu garantiyi? Ve bu manada bu geçici hayat bir yerde son bulacak. Çünkü asıl olan kalıcı hayattır. İşte o son buluş noktasının nasıl olacağına dair bir ipucu bu. Burada bir şeyi daha söylemeliyim. Fatır suresinin 10. ayetini daha önce işledik. Bu sureden önceki sure hatırlar mısınız? وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ diyordu ya. Ne demek? Sana her şeyi bilenin, her şeyden haberdar olanın, olan Allah'ın verdiği gibi bir haberi kim verebilir? İşte bu. Bu. İşte bu. Yani şu ayetlerin bize verdiği haberi alabileceğimiz bir başka haber kaynağı bulunmamaktadır. Ahiretten bize kim haber verecek? Ölüm ötesinden bize kim haber verecek? Allah değilse kim? Vahiy işte bunun için insana başka hiçbir yerden alamayacağı haber veren ilahi bir haber kaynağıdır. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا اِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ Her şey o kadar ani olacak ki, o kadar kısa zamanda olup bitecek ki, ne vasiyet edebilecekler, ne de yakınlarına dönebilecekler. Bu kadar ani olacak. Kıyametin son saatin, yani doğru ifadesiyle nasıl bir hercümerç içinde kopacağına dair. Hazreti Nebi bir hadisinde şöyle buyuruyor. Kişi elindeki lokmayı ağzına atmaya bile fırsat bulamayacak. İşte böyle. Yani yarın yaparım diye ahlaki sorumluluklarını erteleyen herkese aslında kendi küçük kıyametin kopmadan evvelki ne zaman kopacağını bilmiyorsun. Bugün yap o şeyi. Şimdi yap o şeyi. Aslında verdiği öğüt bu. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ Derken sura üflenmiştir. Aslında fissuri okunuşunu Katade ilk otoritelerden fissuveri okumuş. Buna göre suretlere ruh üflenmiştir manasına gelir. Ama biz bu okuyuşa göre mana verdik. Sura üflenmiştir. Ve işte o zaman hemen mevzilerinden çıkıp ila rabbihim yensilûn, Rablerine doğru süratle koşarlar. Yukarıdaki ayetler son saatten söz ediyor. Bu ayet işte kıyametten söz ediyor. Bu ayet kıyametten söz ediyor. Bu haberi de ancak Allah verir. Ve burada insanoğlunun kaçmak istese dahi kaçamayacağı bir zat haber. Allah. Hani eynel mefer, nereye kaçmalı ibaresi vardı ya Kur'an'da. Hatta cevabını da yine Kur'an'dan bulabiliriz bunun. Fefirru ilallah. Allah'a kaç. İnsanoğlu istese de istemese de Allah'tan kaçamayacak. Kaçamayacak ama kaçmak istemesi en büyük cinayetini oluşturacak. Kaçamayacağı halde kaçmak istemesi. Kaçamayacağı halde Allah'ı unutması insanoğlunun kendine yapabileceği en büyük kötülük olacak. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا Eyvah! Yazıklar olsun bize. Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı diyecek. Ve tabii cevabı yine kendisi verecek. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَانُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ Rahman'ın vaat ettiği bu olsa gerek. Demek ki gönderilen elçiler doğru söylüyor. Evet. Demek ki doğru söylemişler diyecek ama hiçbir işe yaramayacak. Yani bunu tasdik etmenin işe yaramayacağı yerde tasdik edecek. Bu noktada İmam Cafer'in ahireti inkar eden bir mülhitle, bir kafirle diyaloğu geldi aklıma. İmam Cafer ahireti ısrarla inkar eden karşısındaki inkarcıya şöyle der. Tut ki farz-ı muhal, bu dünyayı gördüğümden daha fazla ahirete iman ediyor. Ama tut ki senin dediğin hadi haklı, farz-ı muhal değil ya. Öyle kabul edelim bir an için. Ve haklısın diyelim. Ben Allah'ın emirlerine uygun olarak bir hayat yaşamakla ne kaybederim? Disiplinli, özverili, ahlaklı, erdemli bir hayat yaşamakla ne kaybederim? Zaten dünyamı da mamur etmiş oluyorum. Çünkü Allah emir ve nehilerinde beni kolluyor, beni gözetiyor. Fakat yine senin zihnine göre tut ki senin inkar ettiğin ahirette bir ihtimal var. Ve bu ihtimal de gerçekleşti. Sen ne kaybedersin? Yani İmam Cafer'in ahireti inkar eden bu kafirle olan diyaloğunda alacağımız çok dersler var. Ve tabii tüm ahiret münkirlerinin alacağı çok daha fazla dersler var. İn kânet illâ sayhaten vâhideten fe izâhum cemî'un ledeynâ muhtarûn. Sadece bir tek bela çığlığı. Sadece bir tek bela çığlığı olanın hepsi bu. Hepsi bu. Ve hemen ardından herkes huzurumuzda sıra sıra dizilecek, boy gösterecek. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Artık bugün hiçbir kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacak. Ve sadece yaptıklarınızdan, edip eylediklerinizden, işlediklerinizden sorumlu tutulacaksınız. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Evet. Yepyeni bir bölüme girdik. Ama bir önceki bölümün de bir devamı niteliğinde. Cennetten bahsediyor bu ayetler. Cennet, güzelliğin üretildiği merkez. Cennet deyince insanoğlunun aklının alamayacağı güzellik merkezi gelmeli. Onun için cennette insanoğlunu bekleyen sürprizleri insanın aklının alamayacağını daha önce Kur'an söylemiş, biz de tefsir etmiştik. Gerçekten akıl almaz sürprizler bekliyor insan diyordu. Akıl almaz çünkü dünyada gördüğümüz güzellikler güzelliğin birer kopyası. Onların asılları cennet. Dünyada gördüğümüz güzellikler güzelliğin geçici olanı. Cennet güzelliğin kalıcı olanına verilen adı. Onun içindir ki Cennetu Adn güzelliğin madeni olarak geçer Kur'an'da. Maden, Adn güzelliğin gözü, güzelliğin üretildiği merkez. Cennet bedel değil. bu niteliğiyle bedel değil. Olamaz da zaten. Yeryüzünde bir ömür çalışıp, didinip de boğaz manzaralı bir evlik yer alamayan insanın şu geçici hayatta güzelliğin üretildiği ve yüz ölçümü kilometrelerle ölçülemeyen, yerler ve gökler kadar olan Kur'an'ın ifadesiyle cenneti bir bedel olarak değil, bir ödül olarak alacak. Yani bu Allah, Allah kadar verir. Bu bunun göstergesinden başka bir şey değil. İşte sözün bittiği ve artık aslında insanın havsalasının almayacağı için sadece bildiğimiz güzellikten teşbih yaparak, atıf yaparak bize izah edilen o mutlak güzellik merkezini, güzelliğin üretildiği o merkezi tarif eden ayetlere girdik. İnne ashabel cennetil yevme fî şugulin fâkihûn. Şüphe yok ki cennet ehli o gün sevinç ve huzur veren bir meşguliyet içinde olacaklar. İlginç. Fî şugulin fâkihûn. Şugul meşgale, iş. Cennette işte mi var? Ama yok dersek bu sefer de bu akıl biliyorum. Canım sıkılır benim. Boşluktan canım sıkılır. Bu kadar güzelliğin içinde de insan oturur, yer, içer, yatar, canı sıkılır diyecek. İşte bu ikisini de dedirtmiyor Kur'an. Fatır suresinin 35. ayetini hatırlasanız da yine bundan bir önceki surenin tefsir ettiğimiz ayeti. La yemessuna fiha nasabun ve la yemessuna fiha lughu. Öyle diyordu. Ne yorgunluk ne de can sıkıntısı ve usanç olacak orada. Yani yorulacak bir iş değil. Nasıl bir iş peki? İşte bu ayette o nasıl geldi? Fî şugulin fâkihûn. Neş'e, sürur ve huzur veren bir meşgale. Evet. Yani yaptıkça yorulduğun değil, yaptıkça huzur bulduğun. Yaptıkça sürur bulduğun. Yaptıkça haz aldığın bir meşgale. Fâkihûn. Sevinç, sürur, neşe, hatta refah anlamındaki fekihten türetilmiş. Onun için de Arapçada meyveye fakihe derler. Fakihe neden meyveye verilmiş? Çünkü meyve refahın en yüksek düzeyini, daha doğrusu bir sofranın son halkasını oluşturur. Sofrada asli olanlar ekmek ve su. İşte gerekli olanlar ettir, süttür. İşte hatta arkasından tatlıdır, tuzludur. Ama mükemmeli olsun istiyorsanız, yani bir de üstüne taç kondurulsun istiyorsanız meyvedir. Onun için tacı olan refah, refahın maksimum derecesi. Onun için fakihe denilmiştir meyveye. Burada da fakihun ya da fekihun iki şekilde de okunur. Sürur veren bir meşgale, mutluluk veren bir meşguliyet. Hum ve ezvacuhum fi zilalin alel eraiki muttekiun. Onlar ve eşleri bu huzurun, bu mutluluğun gölgesi altında. Zıl, Arapçada mecaz olarak kullanıldığında yine huzur ve mutluluğa denk gelir. Bu huzurun gölgesi altında kuş tüyü yataklar üzerinde uzanmışlardır. İç dinginliğe ve manevi doygunluğa bir işaret bu. Cennet insan tekamülünün zirvesidir. İnsan maddi olarak tekamül ettikten sonra, hatırlayın, anne karnında cenin tekamül eder, dünyaya gelir. Aslında ceninin ahiretidir dünya. Dünyası anne karnıdır. Dünyaya gelir. Dünyaya geldiğinde başlar ağlamaya. Korkar. Çünkü oraya alışmıştır. Oraya alışmıştır. Orada sadece tüketmektedir. Orada sıfır riskle yaşamaktadır. Hesapta değildir tabii. Dünyaya geldiğinde ağlar. Çünkü artık bir başka aleme gelmiştir. Ama nedense dünyadan giderken de ağlar. Bilmemektedir ama bilmediği aleme güvenemediği için ağlar. Yeryüzünde büyür. Akıl ve bali olur. Tekamül eder, gelişir. Çünkü hayatın yasası mıdır bu? Kemikleri gelişir. 20 küsür yaşında kemik gelişimi tamamlar. Dahası bu gelişme hep bir şeylerle sürer. Akıl gelişimi tamamlanır 30 yaşlarında. Ve 40'lı yaşlara geldiğinde ruh gelişimi tamamlanır. Tamamlanmışsa tabii. Bazen de yarım kalır. Kemik gelişimi yarım kalırsa kemik hastalığı. Akıl gelişimi yarım kalırsa akıl hastalığı. Ruh gelişimi yarım kalırsa ya. Yani bizim bildiğimiz manada, psikiyatrik manada bir ruh hastalığı değil. İşte tam da Kur'an'ın söylediği manada bir iman hastalığına yakalanır. Eğer bu gelişim devam ederse, bu tekamül devam ederse ki etmek zorunda, nereye kadar eder? Cennete. İşte cennet insan tekamülünün sonudur. Cennet dediğimiz şey insanın kemal halidir. Kemale ulaşmış insan mükemmel bir mekanda konuk edilmelidir. Onun için kemale ulaşmış insanla güzelliğin kemale ulaşmış halinin buluşmasıdır. Cennet ehlinin cennete kavuşması. Lehum fiha fakihatun ve lehum ma yed'un. Orada her tür refaha sahip olacaklar ve arzuladıkları her şey onlara sunulacak. Yed'un. Burada şöyle bir ima içeriyor bu kelime, istemeye bile gerek kalmadan. Yani gönüllerinden istemeleri yeterli, geçirmeleri yeterli. O bile kafi, istediklerine, arzu ettiklerine ulaşacaklar. Selamun kavlem min Rabbir Rahim. Rahmeti sonsuz Rabbin sözüyle gelen tarifsiz bir mutluluktur bu. Ya da rahim olan Rab'den bir selam almışlardır. Evet. Belki de cennetin tacı bu olacak. Yani cennetin güzelliğini örten bir güzellik bu olacak. Allah Teala'dan doğrudan selam almak. Ahsenul husna ve ziyade. De ki güzelliğin daha güzeli ve bir de artısı var diyen ibaredeki, Kur'an-ı ibaredeki o artı bu olsa. Selam. Mutluluk ve güven garantisidir. Kurtuluş, rahat, iç barışı anlamına gelir. Onun için Rabbimizden alınan selam ne mutlu size. Artık garantidesiniz. Artık güzelliğin üretildiği merkezdesiniz. Güzelsiniz, güzele layık bir hayat yaşadınız ve güzel bir akıbete kavuştunuz. Onun için selam olsun size. İşte belki asıl mutluluk Allah'la barış içinde, Allah'la bilişik, tanışık ve barışık bir hayat yaşamak ve sonunda selamı hak etmek. Selamı hak edenler selameti hak ederler. Selameti hak etmek için de teslim olur, İslam olurlar. وَامْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Ama suçlulara gelince, onlara denilir ki, siz ey mücrimler, bugün şöyle ayrı durun, seçilip ayrılın bakayım. Mücrimun, suçu tabiat haline getirmiş kişiler. Yani suç isim olmuş onlara. Onun için isim olarak geliyor. Elem a'had ileykum ya bani Adama en la ta'budu'ş şeytane innehu lekum aduvvun mubin. İmdi ben size buyurmadım mı ey Adem oğulları? Söylemedim mi ki şeytana kulluk etmeyin çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır diye. Şeytana kulluk etmek. Şatanu, eşşatanu çok uzun ip, halat kökünden türetilmiş. Kök anlamı bu. Hatta ibikli yılana da eşşatanu deniyor. İbikli yılan. Özelliği ne bunun? Çok çevik, hızlı ve anında gözden kaybolan. Dahası özel bir zevki var bu yılanın. Uyuyan insanların açık duran ağızlarından girmek. Şimdi şeytana neden şeytan denildiğinin çok ilginç bir iması da var. Uykuya gelmez şeytan, uyumaya hiç gelmez. Eğer bir anlık gaflet gösterirseniz hemen ağzınızdan giren bir yılan gibi giriverir. Damarlarınıza giriverir. Dolayısıyla uyumayan bir düşmandır. Su uyur, şeytan uyumaz. Onun için müminin imanı da uyumamak zorundadır. Uyumayan bir iman geliştirmek zorundadır. İşte buna karşı uyarılıyor. Şeytan, insan, cin, somut, soyut, her şeyden olabilir. Onun için de Kur'an'da insan içinde kullanılır. Yani şeytanlık yapan insan, şeytana asker olmuş olan insanlar için. Hatta bazı insanlar şeytana pabucu test giydirebilir. Onun için şeytana besmele çekilir. Sanırım şeytan da bazı tiplere besmele çekerek yanaşır. Böyle insanlar da olabilir. Yılana zehir veren diye bir sürüngen türü vardır. Yani yılan zehirlidir. Yılan zehrini aldı, daha zehirli biri daha varmış demek. Onun için şeytan her tür İnsanın ebedi mutluluğuna düşmanlığı temsil eder. İnsanın negatif iç benliği de bir tür şeytandır. Yani insanı Allah'tan koparan her şey. Günahı tabiat haline getirmek şeytana tapmaktır. Düşman dost tasavvurunu inşa ediyor bu ayet. Yani ey insan, şeytan o kadar sinsi ki senin ebedi düşmanın olduğu halde sana dost gibi yaklaşır. atan Adem'e yaklaştığı gibi. En tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin. İki melek olmak istemez misiniz ya da ebedileşmek? Kim istemez? Şu tumturaklı gerekçeye bakınız. Onun için şeytan insana yaklaşırken mutlaka itlaf ekibi gibi yaklaşır. Nedir itlaf ekibinin yaptığı? İtlaf ekibinin yaptığı, kuduz köpeği telef edecekken verilen köftenin içine zehir koymak. Yani zehiri zehir olarak vermez. Köftenin hem de çok kaliteli bir köftenin içine koymak. Onun için zehri altın tas içre sunmak. Altın kupayla sunmak. Kupaya bakarsanız zehri içersiniz. İşte bu noktada düşman ve dost tasavvurunuzu iyi geliştirirseniz, inşa ederseniz yutmazsınız demeye getiriliyor. Ve kula kul olmayın. Belki burada bu. Şeytana kul olmak, kula kul olmak. Eşyaya kul olmak, hatta düşmana kul olmaktır. Şeytana kul olmak. Şeytana kulluk etmeyin. وَاَنْ اَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ Ve yalnız bana kulluk edin, dosdoğru yol budur. وَلَقَدْ اَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا Doğrusu, o şeytan sizden birçok nesli yoldan çıkarmıştı. اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ O zaman aklınız başınızda değil miydi? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ İşte size vaat olunan cehennem budur. Önceki ayetin sonu ile birlikte düşünelim. Hemen bir önceki ayetin اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ile birlikte. O zaman ne çıkıyor? Akletmemenin kendisi cehennem. اِسْلَوْهَ الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Israrla inkar etmenizin bir sonucu olarak bugün orayı boylayın. اِسْلَوْهَ Ateşi alevlendirmek için yakıt atmak. Yani odun atmak, ateşe odun atmaktan mülhem bir kelime. اَسْلَا bu manaya geliyor. Ateşin alevini artırmak için yakıt atmak, odun atmak. Bu ne demek? Bu yanma sonuçta kendi kendisinin yakıtı olan bir yanmadır. Yani insan bir başka şeyle yansın diye değil, kendi kendisini yaksın. Evet, kendi yanıp kendi yakan bir yanma. Yani insanın ateşi kendisi. Kendi ateşini kendisi hazırlıyor. Hud suresinin 101. ayetini hatırlayın. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Onlara biz zulmetmedik. Asıl onlar kendi kendilerine zulmettiler. Bu bir yürek yangını dostlar. Bu bir yürek yangını. Yürek yangını dıştaki bir ateşten daha feci. Düşünün bir anneyi, kendisini hayata bağlayan tüm bağlar kopmuş, bütün evladını bir anda vermiş, kaybetmiş. Eşini, çocuklarını, sahip olduğu her şeyi. Böyle birini düşünün. Bu insanın içindeki, içine düşmüş ateşi düşünün. Ölüm cana minnettir denilen acıları düşünün. Ey ölüm neredesin? Böyle diyen çok insan görürsünüz. Bu tip yürek yangınları yaşayan insanlar ki bizim yaşamayacağımıza dair de bir garanti yok. Böyle bir yürek yangınıyla kıyaslanamaz bile. Çünkü nihayetinde sizi dışarıdan yakın bir şey, derinizdeki sinir uçlarını yakıncaya kadar acıtır. Onun için yüksek dereceli yanıklarda acı biter. Acıma derideki sinir uçları algılayıncaya kadar. Onlar yandığına biter. Ama yürek yangınları, içe düşmüş kor ateşler, işte Bu nedir? Siz en büyük değerinizi kaybettiğinizde, ya Allah'ı kaybettiğinizi anladığınızda, Allah'ın sevgisini kaybettiğinizi kıyamet günü, mahşer günü, hesap günü anladınız. Artık yüzünüze bakılmadığını görüyorsunuz. Yani her şeyiniz aslında. Onu görünce insanın içine düşen yürek yangınını hesap edelim diyeceğim ama sanırım hesapta edemeyeceğiz. Bunu kavramak bile mümkün değil. Bunun verdiği acıyı, acının katsayısını anlamak da anlatmak da mümkün değil. يَوْمَ لَا تَدْعُوا ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا. O gün, bugün bir tek ölümü çağırmayın. Size bir yok oluş yetmez. Ölümleri, birçok ölümü çağırın diyordu ya. Ayet, Furkan suresinin 14. ayet. İşte öyle bir yürek yangını. اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O gün onların ağızlarına mühür vururuz ve bize onların elleri konuşur. Ayakları yaptıklarına şahitlik eder. İkra kitabek, kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba diyordu ya bir başka ayetinde Kur'an. Oku kitabını, oku sicilini, seyret hayat filmini. Zira bugün hesap görücü olarak sen sana yetersin. Yani bir başka muhasebe gerek yok. Onun için o gün bir başka şahide de gerek yok. Senin şahidin sensin. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ. Eğer Ademoğlunu iradesiz yaratmak isteseydik, onun görüp anlama yeteneğini yok ederdi. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاَنَّا يُبْصِرُونَ. De, akılsız canlılar gibi yolda itişip kakışırlardı. O takdirde doğruyu nereden ve nasıl görecekti? فَاَنَّا يُبْصِرُونَ. Eğer böyle yapsaydık doğruyu nasıl seçecek, ayırt edeceklerdi? Yani akılsız hayvanlar gibi yoldan çıkmak için birbiriyle yarışırlardı diyor. Eğer insana irade vermek istemeseydik. Peki irade verdik de ne oldu? Akıl verdik de ne oldu? Onu da bu ayet söylüyor. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ. Eğer böyle olmalarını dileseydik, mutlaka onları kendi konumlarına göre başka bir hale dönüştürürdük. Alâ mekânetihim kendi konumlarına manası verdim. Doğrusu da bu. Çünkü bu manada Kur'an'ın başka yerlerinde de gelir. Kendi konumuna göre. Mesela bir insan hayatı, bir hayvanın hayatı algıladığı gibi algılıyor. Yeme, içme, yatma, uyuma, çiftleşme. Şimdi böyle bir insanın suretini de hayvana dönüştürebilirdik diyor. Ama bunu yapmadık. Bu nerede olacak? Bu için dışa döndüğü o gün olacak. İnsan hayatı nasıl algılamışsa, ahirette algıladığı bir surette haşrolunacak. Peygamberimizin açıklamalarından anladığımız da bu. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. O takdirde ne savuşturabilirler, ne de geri dönebilirlerdi. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun doğuştan gelen yeteneklerinde de eksiltmeye gideriz, eksiltme yaparız, kısaltırız yani. اَفَلَا يَعْقِلُونَ. Hala akıllanmayacaklar mı? Burada söylenmek istenen şu: ey insan, ahlaki sorumluluklarını erteleyip durma. Yani ileride yaparım diyorsan eğer, bu bir Kabil kompleksidir. Nedir Kabil kompleksi? Sahip olduğunun en değersizini Allah'a adamak. Öyle değil mi? Ömrünün en değerli yıllarını günaha ayıracaksın. En zayıf yıllarını, zaten istesen de günah işleyemeyeceğin ihtiyarlık yıllarını Allah'a. Bu Kabil'in sahip olduğu malın en kötüsünü sadaka vermesinden ne farkı var bunun? وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ Şimdi, biz ona şiir yeteneği vermedik. Bu onun için asla gerekli de değil. Nebiye şair, Kur'an'a şiir denilmesini red. Vahyin ilk muhatapları arasından birçok inkarcı, Peygamber'e şair iftirasını, Kur'an'a da şiir diyorlardı. Aslında burada şaire ve şiire bir tariz yok. Bunu söyleyince Şuara suresinin son 3 ayeti aklımıza geliyor hemen. O zaman neden Şuara suresinin son ayetlerinde şairler yeriliyor? Yine o ayetlerin içinde iman eden şairlerin övüldüğünü de unutmayalım. Yerilen burada şair ve şiir değil. O günün şairine yüklenen misyon. O günün şairi şaman koltuğunda oturuyordu. Şiir, kehanet, şair de kahin gibi görülüyordu. Cahiliye insanı Allah'la cinler arasında nesep bağı kuruyordu. Bunu biz biliyoruz Kur'an'dan. Saffat suresinin 158. ayeti buna delil. Şiir, şairin cinle ilişkisinin bir ürünü olarak görülüyordu. Şairler de bunu körüklüyorlardı, bu duyguyu, bu anlayışı. Yani işlerine geliyordu. Herkes şair olamaz, ancak cinleriniz varsa şair olursunuz. Vahyi şiir, peygamberi şair olarak algıladı işte o günün insanı bu yüzden. Yani veyahut da algılamadı kafirler, böyle algılamaya kalktılar. Aslında biz bunun kendilerinin de inanmadığı bir şey olduğunu çok iyi biliyoruz. Çünkü itirafları var. Mesela Ebu Zer kardeşi Uneys'i Mekke'ye gönderiyor. Git dinle. Dinlediklerini de al bana getir. Gidiyor, Resulullah'ın okuduğu Kur'an'ı dinliyor ve geliyor kardeşi Ebu Zer'e. Ne gördün diyor. Okuyor. Peki bu şiir mi diyor. Vallahi ben şiir söylerim. Şiirin hasını da bilirim, bu şiir değil. Ben böyle şiir görmedim. Aynı şeyi Mekke'deki müşrik şairler de söylüyorlar. Yine diğer müşrikler de söylüyorlar. Ümeyye bin Halef'in de böyle bir itirafı var. Utbe ve Şeybe'nin de böyle bir itirafı var. Yani bu şiir değil. O da şair değil. Zaten daha önce şiire benzer bir şey söylediği hiç duyulmamış. Yani şiirle ilgilendiği duyulmamış Resulullah'ın. Onun için peygamber şiiri reddetmedi. Şairin şaman koltuğuna oturtulmasını reddetti. Şiiri reddetseydi, insanlık tarihi boyunca şiire verilmiş en büyük ödül olan hırkayı saadetini bir şairin sırtına giydirir miydi? Aslında Kâb bin Züheyr, Banet Suat kasidesini söylediğinde, Resulullah'ın sırtından çıkarıp da onun sırtına giydirdiği hırka, dünya tarihinde şiire verilmiş en büyük ödüldür. Şiirin başına kondurulmuş bir tac idi o. Onun içindir ki Efendimiz şiir dinlerdi. Hatta Cahiliyenin en büyük şairlerinden biri olan Ümeyye bin Ebi Salt Es-Sakafi'nin şiirlerini yüzlerce beyit tutan uzun destan ve gazellerini okutturur dinler ve bir kezinde de dinledikten sonra onun şiiri Müslüman olmuştu demiştir. Yani kendisi Müslüman olmayan bir insanın şiirinin Müslüman olduğunu ifade eder. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Galiba bir ayet atladık. Hemen geri dönelim ve orayı tamamlayalım. اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّب۪ينٌ. O vahiy sadece bir uyarı ve öğüttür. Dahası açık ve açıklayıcı bir hitaptır. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ. Ki bu sayede kalben, oradaki kalbeni biz parantez içinde var olarak anlayacağız. Diri olanları. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Kalben diri olanları uyarabilsin. Bu sayede uyarabilirsin. Evet. مَنْ كَانَ حَيَّنْ. Kur'an demek ki her yeryüzünde gölgesi olana diri demiyor. Kur'an'ın diri dediği şey başka. Kur'an yiyen, içen, yatan insanı diri olarak görmüyor. Kur'an fiziğine bakmıyor insanın ölümsüz tarafına. İnsanı insan eden tarafına bakıyor. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِر۪ينَ. Ve bunu ısrarla inkar edenlere karşı verilmiş söz gerçekleşsin. Evet. Diri olanlar Kur'an'a göre bir kalbi, akleden bir kalbi olanlardır. Başka değil, tefsir olarak Kaf suresinin 37. ayeti yeterli. İnne fî zâlike lezikrâ limen kâne lehu kalbun. Bu vahide içinde bir kalp taşıyanlar için bir öğüt vardır. Demek ki Kur'an'ın kalp dediği şey kan pompasından farklı bir şey. Diri dediği şey de yiyip içip gezmekten farklı bir şey. Onun için Kur'an'ın kendine has diri ölü, iyi kötü, kar zarar, güzel çirkin, yüksek alçak, geçici kalıcı tarifleri var. Bu tarifleri anlayıp sindirmeden Kur'an'a göre bir tasavvur inşa edilmiş olmaz. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ. Şimdi onlar kendileri için kudretimizin bir nişanesi olarak evcil hayvanlar yarattığımızı ve bu sayede onlara sahip olabildiklerini de mi görmezler? İmanın özü olan tevhid, değerli dostlar, bütün bir varlık zincirini oluşturan halkaları ait olduğu bütün içinde algılar ve onu yaratana atıf bilir. Alem alemdir, alamettir. Hayvan, su, deniz, bulut, gemi fark etmez. Hepsi bir zincirdir. Bu zincirin her biri bir ayet olarak Allah'ı gösterir. İşte burada da var edilmiş olan evcil hayvanlara bir atıf. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. Dahası onları emirlerine amade kıldık ki bir kısmına binsinler, bir kısmını da yesinler diye. Hayvanın yaratılış amacı insan. Zımnen söylenen şu: ey insan, ya senin yaratılış amacın ne? Hayvan sana musahhar kılındı. Ya sen kim içinsin? Sordurulmak istediği soru bu. Ayetin bize sordurmak istediği soru. وَلَهُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ. Ve onlardan başkaca da yararlansınlar, içecek süt sağsınlar diye onlara boyun eğdirdik. اَفَلَا يَشْكُرُونَ. Hala şükretmeyecekler mi? Yani şükretmeyeceklerse eğer, bu takdirde küfretmiş olmazlar mı? Nankörlük aslında küfür değil mi? وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ Ne ki onlar şükretmeleri gerekiyordu değil mi? Şükretmek yerine kendilerine yardım ederler ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bakın, şükretmemekle kalmadılar. Bir de Allah'tan başka kendilerine yardım ederler ümidiyle ilahlar edindiler. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْتَرُونَ Bunların onlara yardımı asla güçleri yetmez. Cevabını Kur'an veriyor. Yani yardım etsinler diye ilah edindikleri asla yardım edemezler. Aksine kendileri bunlar için hazır askerdirler. Hazır kıta askerdirler diyor. وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْتَرُونَ Onlar bunlar için hazır asker. Ne demek bu? Şirkin en büyük zararını ifade ediyor bu ayet. Şirk. Şirk koşanın, şirk koşulan karşısında nesneleşmesidir. Hazır asker, hazır kıta asker. Oysa ki şirk koşan, şirk nesnesine tanrılık yakıştırıyor değil mi? İş orada kalmıyor. Artık onun hazır askeri oluyor kendisi. Allah'a ait bir sıfatı, mesela bir yontuya, bir eşyaya, bir heykele, bir nesneye veriyor değil mi? Artık o onun öznesi olmaya başlıyor. Bu benim uğrum demeye başladığınız zaman artık o sizi yönlendirmeye başlar. Allah'a ait bir vasfı birine yakıştırdığınızda onun nesnesi olursunuz. İç enerjinizi tüketir. Yani akıl ve iradenizi ipotek eder. Şirkin insana verdiği en büyük zarar da budur zaten. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ Artık onların sözleri seni üzmez. Üzülme yani. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Unutma ki biz onların gizlediklerini de çok iyi biliriz. Açıkladıklarını da. أَوَلَمْ يَرَى الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةِ İnsan görmez mi ki biz kendisini bir damlacık hayat suyundan yarattık? Tabi parantez içinde Kur'an'ın başka yerlerindeki bu meyandaki ayetlerden yola çıkarak söylüyorum. Akıl ve fikir verdik. Yani onu bir damlacık hayat suyundan yarattık. Basit bir su, yani Allah'ın yaratışına göre ama akıl ve ruh verince o muhteşem bir varlığa dönüşü verdi. De ne oldu? Aslında asıl burası önemli. فَاِذَا هُوَ خَص۪يمٌ مُب۪ينٌ Fakat o apaçık bir hasım olup çıktı. Bir damlacıktan, başka ayetlerde مِنْ تُرَابٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ مِنْ طِينٍ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ Yani birçok çamurdan, topraktan, pişirilmiş çamurdan, kurutulmuş çamurdan, yarattık da ne oldu? Yaratıp akıl verdik, ruh üfledik ve onu adam olsun diye donattık iradeyle de ne oldu? Fakat gelip akıl ve irade, verdiğimiz akıl ve irade ile değer kazanacağı yerde bunları alır almaz, sahip olur olmaz Allah'a ihanet etti. Yani bu akılla Allah'a yaklaşacağı yerde Allah'tan uzaklaştı. Bu ruhla ve onun insandaki ışıklarıyla, onun insandaki diğer enerjileriyle kendini bulacağı yerde kendini kaybetti. Evet, 73. ayetteki şükretmiyor musunuzun açılımı bu işte. Şükretmeyince böyle olur. Aklın şükrü, varlıkla var eden arasındaki ilişkiyi bulmaktır. Eğer akıl şükrünü eda etmiyorsa küfretmeye başlar. Sahibini Allah'tan uzaklaştırır. Sahibini Allah'a yaklaştırması gereken yer. İradenin şükrü insanın kötüye karşı direncini korumaktır. Ama irade şükrünü eda etmeyince insanı günaha yaklaştıran bir araca dönüşür. Yani iradesizlik insanın kendine yabancılaşmasına dönüşür. Ve darab lana meselen ve nesiye halka. Kale men yuhyil azame ve hiye ramim. Bir yandan bizim için benzerler uydururken, öte yandan kendisinin bir damlacık sudan yaratılışını unutarak şöyle der. Çürüyüp toz toprağa karıştıktan sonra, yani karışmış kemikleri yeniden mi diriltecek? Yani bu kemikler mi diriltilecek? Der. Evet. Men yuhyil azame ve hiye ramim. Toza toprağa karışmış bu kemikleri kim diriltecek diye isyan ve itiraz eder. Kendini bilmezlik eder, haddini aşar. Kendi rolünü unutup Allah'a rol biçmeye kalkar. Ayetin başı bu. Yani bizim için bir takım şeyler yakıştırırken öyle mana vermek lazım. Öbür taraftan kendini unutur. Haddini unutur. Haddini unutunca Allah'a akıl vermeye kalkar. Evet. قُلْ يُحْيِيهَ الَّذ۪ي اَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّ De ki, onlara ilk defa kim var ettiyse, o diriltecek. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ Zira o her tür yaratığın ve yaratmanın, halk. İki manaya da gelir. Akıl sır ermez bilgisine bütünüyle vakıftır. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. Odur sizin için yeşil ağaçta ateş var eden. Bu sayede sizler ondan ısı elde edersiniz. Yani Fatır suresinin ana fikri olan varlığın içerisindeki çift veya zıt kutupluluk. Farklılığın muhteşem uyumuna bir atıf bu aslında. اَوَلَيْسَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ Değil mi ki ona gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onlar gibisini yeniden yaratmaya kudreti yetmez mi? Yani böyle mi düşünüyor insanoğlu? Mislehum, benzerlerini, yani onlar gibileri, çürüyüp toprak olduktan sonra kim yaratacak diyen gibilerini. Bela ve huvel hallakul alim, elbette yeter. Zira o her şeyi bilen, mükemmel bir yaratıcıdır. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. O eşsiz yaratışıyla bir şeyin olmasını dilediği zaman, sadece ona ol demesi yeterlidir. O da hemen oluverecektir. Bütün oluş ve bozuluş onun eseridir çünkü. فَسُبْحَانَ bi yedihi melekutu kulli şey. Her şeyin tasarrufunu kudret elinde bulunduran Allah, her tür kişileştirmeden uzaktır. Yani bu surede, bu vahide, bu kitapta Allah'a ilişkin ne geçiyorsa onu Allah'ın aşkın varlığına münasip bir biçimde anla ey insanoğlu. Ve ileyhi turcaun. Ve hepiniz ona döndürüleceksiniz. Ve tüm yollar Allah'a çıkar. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. O aramakla bulunmaz, lakin bulanlar arayanlar. Yürümekle varılmaz, lakin varanlar yürüyenlerdir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.